Minęła szósta, tu Polskie Radio Program Trzeci, Krystian Hanke, dzień dobry, a to jest czwartek, 29 stycznia, audycja poranna, czas na serwis. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Ciągniki na drogi, protesty i blokady szykuje Rolnicza Solidarność. Rozmowę z ministrem Markiem Sawickim zakończył się fiaskiem. Chcą uciec z Mariupola, jak donoszą polonijne media, grupa osób polskiego pochodzenia chce być ewakuowana do Polski. Nasz MSZ ma zbadać sprawę. Za chwilę także o tym, jak Paryż chce walczyć z zanieczyszczonym powietrzem. Po lekarzach i górnikach teraz rolnicy szykują protest. Już od wtorku mają być pikiety w miastach i ciągniki na drogach. Rolnicza Solidarność po rozmowach z ministrem rolnictwa mówi, że Marek Sawicki ma wiele planów, ale nie ma żadnych konkretnych decyzji. Stąd decyzja o proteście. Po zapowiadanej inwazji na Warszawę przez członków rolniczych OPZZ-ów ogólnopolską akcję blokowania dróg planują branżowe struktury NSZZ Solidarność. A to dlatego, że rząd nie chce realizować kilku postulatów. Prezentuje je lider tej formacji, Jerzy Chruścikowski. Obrona polskiej ziemi, wprowadzenie jak szybciej ustawy, następny jest opłacalności rynków. Mówimy tu o trzodzie, mleku, o zbożach, ziemniakami jest to samo problem. To, że problem jest, nie ukrywa minister rolnictwa Marek Sawicki. Po spotkaniu z ogólnopolskimi organizacjami rolniczymi zapowiedział swój projekt zmian. Mamy miesiąc czasu na to, żeby przygotować projekt ustawy o powołaniu Komisji Trójstronnej Dialogu Społecznego, a w kolejnych etapach będziemy dyskutować o tym, jak w poszczególnych segmentach rynku rolnego wzmocnić pozycję rolników. Michał Fedusio, Polskie Radio. A już protestują górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Strajk trwa w 5 kopalniach. Powód to plan oszczędnościowy, który chcą wprowadzić władze firmy. Związkowcy nie godzą się na niego, chcą odwołania zarządu i rozmów z rządem. A spór o górnictwo toczą także politycy. Wiceprezes PiS Beata Szydło powtarza, że problemy w górnictwie można było przewidzieć. O brak działań oskarża rząd. Nie ma strategii rozwoju górnictwa, nie ma strategii energetyki. Nie rozwiązuje się dzisiaj problemów w górnictwie, tylko gasi się pożary, które samemu się wywołało. Rzecznik SLD Dariusz Joński na konferencji w Sejmie mówił, że Skarb Państwa traktuje Jastrzębską Spółkę Węglową jak dojną krowę. Niektórzy wysyłają panią premier Kopacz tam na miejsce, a my apelujemy z tego miejsca, żeby pani premier podjęła decyzję, odwołała ten zarząd, który wzniecił pożar. Premier Janusz Piechociński radzi zbadać kwestię zwolnienia 9 związkowych liderów. Czy to, co się wydarzyło w obszarze przeprowadzonego poprzednio strajku, godziło w elementarne bezpieczeństwo górników? Jeśli tak, to są powody do działań dyscyplinarnych. Jeśli nie, to znaczy, że zarząd popełnił błąd. Związkowcy grożą zaostrzeniem protestu. Wybierają się na spotkanie z Radą Nadzorczą spółki. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Niewykluczone, że będzie kolejna ewakuacja osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy. MSZ zapewnia, sprawdzimy doniesienia o tym, że około 50 osób chce wyjechać z Mariupola, miasta ostrzelanego przez separatystów. Zawsze staramy się weryfikować fakty na miejscu. Mamy świadomość, że sytuacja w Mariupolu po ataku rakietowym w miniony weekend jest trudna. Mówił rzecznik resortu dyplomacji Marcin Wojciechowski. O ludziach, którzy chcą uciec z Mariupola, poinformował polonijny portal Słowo Polskie. Jego dziennikarz Jerzy Wójcicki mówi, że Polacy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. W Mariupolu mieszka obecnie ponad 700 osób polskiego pochodzenia, z nich blisko 50 osób planują w jakiś sposób opuścić to miasto, tym bardziej, że te osoby też były poturbowane, mieli zniszczone mieszkania po tym ostrzale. W pierwszej połowie stycznia z Donbasu ewakuowano 178 osób polskiego pochodzenia. W Polsce trafili do 2 ośrodków adaptacyjnych i tam przechodzą m.in. kursy językowe. Paryż bez ciężarówek, autokarów i diesli. Władze stolicy Francji chcą wprowadzić ograniczenia wjazdu do miasta dla samochodów najbardziej szkodliwych dla środowiska. Cel to poprawa jakości powietrza. Mer stolicy Anne Hidalgo chce do lipca tego roku wprowadzić zakaz wjazdu do stolicy ciężarówek dostawczych i autokarów. W tym pierwszym przypadku mocno uderza to w handel. W tym drugim Paryż jest jednym z najbardziej turystycznych miast świata i widok sznura autokarów to codzienność. Od 2020 roku nie będzie można pojawić się na ulicach stolicy samochodem o silniku na olej napędowy, gdyż zdaniem Anne Hidalgo nawet te najnowocześniejsze nie mają filtrów skutecznie wychwytujących szkodliwe cząsteczki. Paryż jest najbardziej narażony na zanieczyszczenia powietrza ze wszystkich stolic, bo po pierwsze leży w Niedce, a po drugie władze francuskie przez lata zachęcały do kupowania diesli. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A kupując samochód przez internet musimy się liczyć z pewnym ryzykiem, na przykład takim, że auto pochodzi z kradzieży. Policjanci z Białegostoku właśnie rozpracowali gang, który w ten sposób sprzedawał Audi z przerobionymi numerami fabrycznymi. Podrobione dokumenty zapewniały, że samochód został kupiony legalnie. Rzecznik podlaskiej policji Andrzej Baranowski ostrzega. Decydując się na duży wydatek, jakim jest niewątpliwie kupno auta, powinniśmy dołożyć należytej staranności, by nabyć auto z legalnego źródła, bo w innym wypadku może to skutkować taką sytuacją, jak miała miejsce w tym wypadku, gdzie nowi właściciele nabyli samochody pochodzące z przestępstwa, a gdy policjanci wyjaśniali sprawę, te samochody zostały od nich zabrane, a więc nie mają zarówno pieniędzy, jak również samochodów. Sprawa grupy zajmującej się paserstwem samochodów ciągle jest otwarta i policja nie wyklucza, że będą kolejne zatrzymania i kolejni właściciele dowiedzą się, że kupili kradzione auto. Skrót informacji w trójce 6.30. Zapraszamy. Wczoraj rano z nieba padało coś, co nazwaliśmy nieregularnym deszczem. No to dziś zdecydowanie zaczął w Warszawie przed 6 padać nieregularny śnieg, a co z tego będzie, to nikt nie wie. Znaczy synoptyk wie i napisał, że będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami będzie padał śnieg. To miejsce właśnie w stolicy znaleźliśmy. Ale to nie tylko dotyczy Warszawy. Nad morzem będzie padał deszcz ze śniegiem. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Na wybrzeżu w porywach nawet do 70 km, a w górach jeszcze lepiej, bo do 90. Na krańcach północnych i południowych możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. A więc zima na całego ciśnienie spada, w południe w Warszawie i tak bardzo niskie wyniesie 984 hektopaskale. No kawa dziś będzie nieodłącznym towarzyszem tych, którzy mogą pić kawę pewnie. Od 0 stopni w Suwałkach, 2 stopnie w Warszawie i Szczecinie, 3 w Poznaniu i Zielonej Górze, do 4 stopni we Wrocławiu. Jeśli którejś miejscowości, któregoś miasta lub którejś wsi nie wymieniłem, to znaczy, że tam będzie 1 stopień powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę LactoControl i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Miasto 44. Premiera na DVD. Największa polska superprodukcja. Uniwersalna opowieść o okrucieństwie wojny, odwadze i miłości w czasach Powstania Warszawskiego. Film Miasto 44 w reżyserii Jana Komasy. Już w sprzedaży z tygodnikiem Polityka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Love. Girl Like You, dziewczyna taka jak pani, pan, społeczeństwo, czyli. Chyba po raz pierwszy w poranku zaglądaliśmy na nową płytę zespołu The Smashing Pumpkins i zaczęliśmy od końca, bo tak ta płyta się kończy. 9 utworów, bardzo energetyczne, miejscami zaskakujące, no ale nie o tym dziś, drodzy państwo. Słuchacze już piszą, państwo piszą. Wita pani Agnieszka z Krakowa w Czwartunio, przed Piątuniem, bardzo ładnie. No tak, a od pana coś jeszcze dostanę? Ja już nie mam więcej, ja idę się położyć, muszę odpocząć, bo daliśmy maksa! Oj, daliście maksa, daliście maksa. Tej radości będzie jeszcze więcej w poranku, bo to tylko przedsmak. Słuchacz pyta, czy wiem, jakie jest najlepsze lekarstwo na katar. No chyba nie ma. Chyba 7 dni musi płynąć. No po płyty energetyczne sięgamy do Depeche Mode. Oni nigdy nie zawodzą. Znaczy zawodzą tylko miejscami. W niektórych piosenkach. Tak. Ucieszyli się państwo. But not tonight. Depeche Mode with the Black Celebration, ale to taki bonusowy utwór o poranku, jak znalazł. 71335, przypomnę, to jest nasz numer SMS. Ranek małpa polskiradio.pl, tak można do nas słać. Listy elektroniczne. Dziś kibice obudzili się w dobrych humorach zapewne i tych listów z uśmiechami będzie, tak myślę sobie, więcej. Pan redaktor też w dobrym humorze? Ale rzeczywiście. No jak się patrzy na to, jak wygrywają nasi. To możemy zaczynać. Razem zaczniemy nie od końca, a od początku. Od pierwszych stron gazet. Łukasz Walewski, dzień dobry. Dzień dobry. Od pierwszych, mimo że właściwie sportowe strony się, zdaje się, przeniosły na pierwsze strony. Oj, i to zdecydowanie. Gazeta Wyborcza, Polska w półfinale. Wielkie zdjęcie radosnych Polaków. Nasi piłkarze ręczni pokonali Chorwację 24-22 i awansowali do półfinału Mistrzostw Świata. To sensacja, z Chorwatami nie wygraliśmy meczu o stawkę od 7 lat. Oczywiście to samo także i w Rzeczpospolitej. Piękne zdjęcie z zaciętej walki. Michał Jurecki rzuca na chorwacką bramkę, jest ciągnięty przez Chorwatów za koszulkę. Minę ma wytrawnego, celującego po prostu idealnie w samo okienko. Także... Nie chcę być złośliwy, ale coś mi się wydaje, że najmniej zadowolony po meczu, oprócz ekipy chorwackiej, to był sędzia z Danii, bo on chyba sobie inaczej ten wynik widział. Oczywiście niczego nie sugeruję. Fakt, Chorwacja pokonana, szmal bohaterem. I tu faktycznie także na dalszych stronach wiele zdjęć, obszerna relacja, zagramy o medal. Wielki sukces naszej reprezentacji, teraz czas na Katar. W Super Ekspresie z tyłu, co prawda, liczy się tylko szmal, Sławek Szmal. 7 długich lat polscy szczypiorniści czekali na to, by pokonać Chorwację. No ale wracając nieco na ziemię, w tej chwili jeszcze wrócę na moment do Rzeczpospolitej. Autostrady zatkają się na dobre, na polskich drogach robi się coraz ciaśniej, ale tradycyjny pobór opłat utrzyma się jeszcze długo. Chodzi o to, że wzrasta liczba aut i chociaż budujemy drogi, to trochę tego za mało. Schronów nie mamy, to druga rzecz, której nie mamy. 90 na Podkarpaciu, jeden na Opolszczyźnie, tylko tyle. Zdaniem MSW istnieje w Polsce schronów. To była odpowiedź na jedno z pytań od posłów. Gazeta, dziennik Gazeta Prawna, 200 tysięcy złotych za jedną zdaną maturę. To temat okładki. W szkołach dla dorosłych co roku naukę rozpoczyna 130 tysięcy osób, ale egzamin zdaje tylko kilka procent z nich, a MEN wydaje na te placówki 1,6 mld złotych rocznie, a 85% słuchaczy liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych dla dorosłych i tak uczy się w placówkach prywatnych. Jest jeszcze też ciekawa wiadomość. Strajk w kopalni, a na poczcie zgoda. Zarząd Poczty Polskiej wstępnie porozumiał się ze związkami zawodowymi w sprawie układu zbiorowego pracy. Pracownicy mają zachować część dodatków, które zarząd chciał im odebrać, ale mniej korzystny będzie system premii, czyli gdzie nie gdzie można się dogadać. Jeszcze Gazeta Polska codziennie. Rakotwórczy rząd Platformy. Rośnie liczba osób umierających na raka. Jest on odpowiedzialny już za co czwartą śmierć. No i tutaj pani premier Ewy Kopacz, troszkę zmieniono ręce, a dokładnie zmieniono je na szczypce raka. Taka licencja rysownika. Licencja poetyka. Nasz dziennik Sierżant Lalek powraca. To już pewne. IPN zidentyfikował czaszkę sierżanta Józefa Franczaka Lalka. Także sporo także i o historii. Jeszcze na sekundkę tylko wrócę do Super Ekspresu, bo ostatnio, jak wszyscy pamiętamy, na celowniku wielu gazet jest pani doktor Magdalena Ogórek, kandydatka SLD na prezydenta. Teraz, no i jej mąż oczywiście. Tutaj mamy także ciekawy montaż, fotomontaż. Mąż Ogórek chciał dać w łapę policjantom. Kompromitacja męża Magdaleny Ogórek, kandydatki na prezydenta, Piotr Mochnaczewski. Jej mąż chciał wręczyć funkcjonariuszom 5 tysięcy złotych łapówki, kiedy złapali go na jeździe po pijaku. Tak przynajmniej twierdzi Super Ekspres. Zdjęcie jest o tyle zmontowane, co jest ewidentne, że jej mąż jest w gronostajach, jako że pracuje na uczelni. Przed srebrnym samochodem wypadają mu z rąk wielkie pliki banknotów, a policjanci wręcz przed nim klęczą. No, no to dodajmy, że to jest taka licencja grafika. A propos tej licencji grafika. Powtórzmy. Dziękuję bardzo. To Łukasz Walewski. Do artykułów już na poważnie zajrzymy za mniej więcej pół godziny. 20 minut po godzinie 6 teraz, a o czym dziś jeszcze będziemy mówić w programie, to będzie bardzo ważna rzecz, ponieważ posiadający kredyty we frankach postanowili wziąć sprawę w swoje ręce, ale jak widać na razie idzie im jak po grudzie. Chodzi o klauzule abuzywne. Jest cała duża grupa osób w podobnej sytuacji jak ja. Wiele osób już składało reklamacje i niestety one są konsekwentnie odrzucane przez bank. Bank nie zrobił nic. Zignorował po prostu ten fakt, że jest to naruszenie prawa. Można się oczywiście zrzymać, można się oczywiście kłócić, można oczywiście być niezadowolonym, że rzecz dotyczy jakiejś tam grupy. A co z nami? Napisze ktoś od razu. Ale tu chodzi o łamanie prawa. Przyjrzymy się tej sprawie. Zerwałem się nad ranem w mieście, daję Izrael pośród tysiąca takich samych miast. Donośny łoskot na ulicy nagle obudził mnie, jakby ktoś z nieba strącił worek gwiazd. Za oknem w dole co minutę wielki przebiegał tłum, gonili jedni drugich z całych sił. Proporcje lśniły, bębny biły, ludzie wzniecali szum, a każdy ile pary w płucach był. Hip, hip i hura, hura. O tak, tak. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Christian Hanke. Co tu dużo mówić. Pokonali Chorwatów, są w półfinale w pierwszej czwórce najlepszych drużyn na świecie. Polscy piłkarze ręczni. A my nie odmówimy sobie tej przyjemności, żeby pocieszyć się i poradować raz jeszcze. Chorwaci zrezygnowani. Polska, Polska. Jeszcze chwila. Koniec! Zwycięstwo! Półfinał Mistrzostw Świata! Polacy wygrywają z Chorwacją 24-22 i zagrają o medale na Mistrzostwach Świata w Katarze! Czy ktoś to może uwierzyć? Jesteście wielcy! Oj, oj, jeszcze to chyba do nas nie dochodzi, że mimo tego jak graliśmy z początku teraz, ta gra może nie jest piękna, ale ten mecz wygraliśmy tylko dzięki temu, że każdy z nas ma ogromne serce do walki. Graliśmy parkiet przez 60 minut, mimo niepowodzeń cały czas wierzyliśmy. Wiara czyni cuda. Ten ducha daliśmy tyle z siebie dzisiaj, że naprawdę ja już nie mam więcej, nie? Idę się położyć, muszę odpocząć, bo daliśmy maksa! Tak jak pięknie grają, tak pięknie potrafią się cieszyć, dzielić tą radością. No i mam nadzieję, że nas zarażą dziś o poranku, bo ciśnienie niskie, wstać trudno. Aha, ktoś napisał, to pani Agnieszka odpowiada. Dwa dni i będzie po Katarze. No one knowing, all I can see is this hole in the ground. Somewhere to hide, but I wanna be found. And where can I stand now? All the ice has melted. I fall behind, it's not as if you would remember. If I get back, I find something to lose. I know I'm lost, and it's all I do. And you might be the first to know. We're not on our own. over. Don't let yourself stop, never stop to wonder. You're like a spark in my besotted heart, worth all of a shot in the dark. And you might be the first to know. And I understand that we're not on our own. You're by my side. Girl. Bardzo przyjemne nagranie od pana Andrzeja. Andy Burrows w Trójce o poranku i niektórych jeszcze ciarki do tej pory przechodzą. Handsome, czyli zespół szczepionki. A propos, przypomniało mi się, w przyszłym tygodniu mają przyjść mrozy, a to zwykle sezon grypowy. No ale mamy nadzieję, że dzisiaj albo w tym roku po prostu będzie inaczej. Za 29 minut godzina 7. No to już czas najwyższy na skrót najnowszych informacji. Justyna Mączka. W wyborach prezydenckich głosy będą liczone ręcznie, bo Państwowa Komisja Wyborcza zdecydowała, że tak będzie do czasu zakończenia testów nowego systemu informatycznego. Kiedy te testy się zakończą, na razie nie wiadomo, ale na pewno nie do maja, mówi Gazecie Wyborczej nowy szef PKW sędzia Wojciech Hermeliński. Czyli podczas wybierania prezydenta pracujący w komisjach będą ręcznie wpisywali dane do formularzy i ręcznie liczyli głosy. Prace nad nowym systemem zaczęły się w grudniu. Tworzy go zespół informatyków zatrudnionych przez Krajowe Biuro Wyborcze bez korzystania z usług firm zewnętrznych. 40 osób noc spędziło u znajomych albo w przygotowanych przez miasto miejscach. Mowa o mieszkańcach budynku w centrum Łodzi, w którym wybuchła butla z gazem. Dzisiaj inspektor nadzoru budowlanego zdecyduje, czy dom w ogóle będzie się nadawał do zamieszkania. A ranne zostały 3 osoby, w tym jedna ciężko, mówi Piotr Gruszka z Łódzkiej Straży Pożarnej. Mężczyzna, który ucierpiał, lekarz określił poparzenia drugiego stopnia, został do szpitala na hospitalizację zabrany. Pożaru nie było, doszło tylko do wybuchu. 2 dni temu butla z gazem eksplodowała w kamienicy w centrum Warszawy. Rannych zostało 5 osób, 15 zostało ewakuowanych i wciąż nie wiadomo, kiedy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. W Poznaniu zaczyna się dzisiaj proces apelacyjny 4 policjantów, którzy ponad 10 lat temu ostrzelali samochód 2 19-latków. Jeden zginął, drugi został inwalidą, jeździ na wózku. W lipcu ubiegłego roku po 2 wyrokach uniewinniających Sąd Okręgowy skazał policjantów, uznał, że przekroczyli obowiązki i nadużyli uprawnień. Orzekł, że podczas próby zatrzymania samochodu, którym jechali młodzi ludzie, policjanci nie korzystali z oznaczeń policyjnych i zaczęli bez ostrzeżenia strzelać. Policjanci zostali skazani na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 3. Po tragicznej w skutkach akcji zostali zawieszeni w pracy, a po pierwszym wyroku uniewinniającym wrócili do obowiązków. O 7 w Trójce więcej informacji zapraszamy. Ja wiem, że jest szaro, buro i ponuro, ja wiem, że zima znów straszy, ale synoptyk napisał, że jest szansa na rozpogodzenie. I tego się trzymajmy, i to bardzo dobra informacja. Słońce wyjrzy zza chmur, ale z tych chmur możliwe, że popada śnieg. Nad morzem również deszcz ze śniegiem. Ferie w pełni, no to też dobra wiadomość, myślę. Wiatr umiarkowany, dość silny na wybrzeżu, w górach porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie niskie i jeszcze spada. I to jest ważna informacja dla tych, którzy od ciśnienia uzależniają swój stan ducha, a także od tych, którzy od ciśnienia uzależniają swój stan zdrowia. Ostrzegamy 984 hektopaskale, tylko i jeszcze będzie niższe. Od 0 stopni w Suwałkach, 2 stopnie w Warszawie i Kaliszu, do 4 we Wrocławiu. Tak będzie wyglądać dziś temperatura w przeważającej. To jest powtórka z wczoraj, tu się nic nie zmienia. Części miast, miasteczek, wsi, osad. Dziś 1 stopień powyżej zera i gdybym miał wymieniać, to do 9 czasu by nie wystarczyło. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwielbiamy wspólne zabawy zimą, tylko ten mróz, wiatr i ostre słońce sprawiają, że nasza skóra jest szorstka, ściągnięta i podrażniona. W laboratorium Iwostim wiemy, że zima zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez dermatologów krem ochronny z lipidami na zimę Iwostim Sensitia. Kompleks lipidów oraz filtry UV odbudowują barierę chroniącą przed mrozem, wiatrem i promieniami słonecznymi. Tylko teraz zimowa ochrona Iwostim dla Ciebie i Twojego dziecka w promocyjnych zestawach. Iwostim. Twoja recepta na zdrową skórę zimą. Dostępny w aptece. Pierwsza w Europie XIX-wieczna inwentaryzacja zabytków opisana i zilustrowana przez Kazimierza Strączyńskiego. Jedyny egzemplarz ocalały po II wojnie światowej w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, uzupełniony o współczesne zdjęcia i komentarze we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Kazimierza Strączyńskiego, opisy i widoki zabytków starożytności w Królestwie Polskim 1844-1855. Do nabycia jedynie na www.zabytek.pl. Psst, muszę ci coś wyznać. Najbliższy weekend w Carrefour będzie dla mnie wyjątkowy, bo ja kocham rabaty na całe zakupy. Do 10% na wszystko. Czy to nie cudowna okazja? Od 31 stycznia do 1 lutego w hipermarketach Carrefour rabat aż do 10% na całe zakupy. Rabat otrzymasz w formie e-bonu na kolejne zakupy. I jeszcze jedno. Już w lutym powrót szalonej piątki. Nie czekaj. Odbierz kartę i zyskuj. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kiedyś opowiem ci od zmierzchu aż po świt, jak wędrowałem przez zagła. Czerwono pistwu rzucił na mnie posępny cień. Drogę przesłonił mi światła, światła. Przeszywa mnie na wskroś jastrzębia milczący wzrok. Co czeka na chwilę, gdy upadnę, upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na śnieg. Brzask. No, ten brzask to jeszcze chyba kilka minut. Za 21 minut godzina 7. Teraz będzie o poważnych sprawach i o uwagę prosimy nie tylko posiadających kredyty we frankach, ale wszystkich kredytobiorców. Zapraszamy do Trójki. W związku z wysokim kursem franków, frankowicze mają największe problemy ze spłaceniem zadłużenia, ale problemy mają też inni. Koło ratunkowe frankowiczom postanowił rzucić wicepremier Janusz Piechociński. Minister gospodarki zwrócił się do polskich banków m.in. o uwzględnienie ujemnych stóp procentowych we frankach szwajcarskich i ustalenie limitu raty tak, aby nie przekraczała tej z końca 2014 roku. Część frankowiczów ma jednak jeszcze jeden problem. Pani Marta zaciągnęła kredyt w 2006 roku. Okazało się, że w jej umowie znajduje się tak zwana klauzula abuzywna, która może zawyżać wysokość spłacanych rat. Ta klauzula mówi o sposobie przeliczania tej kwoty indeksowanej do franka szwajcarskiego w moim kredycie właśnie na złotówki, bo ja spłacam ten kredyt w złotówkach i również w złotówkach został on mi wypłacony. Chodzi o to, że ona pozwala bankowi w dowolny właściwie sposób ustalać kurs tego przeliczenia. My tutaj mamy w zasadzie dwie klauzule, które zostały uznane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za nielegalne. Piotr Walaszczyk, reprezentujący poszkodowanych przez banki. Dotyczą one nieprawidłowego kursu walut. Bank zawarł sobie w tych klauzulach taką informację, że są one przeliczane kursem, który jest ogłaszany przez bank, także w zasadzie mógł wyznaczać ten kurs na 5, 10, 50 zł za jednego franka, gdyby zarząd uznał, że takie działanie będzie dla niego dobre. A w którym roku ta umowa była zawarta? Czyli ile lat działało już do tej pory to naliczanie? Ja ten kredyt zaciągnęłam w 2006 roku. Ta klauzula została wpisana na listę klauzul niedozwolonych w 2010 roku i od tego momentu jest niedozwolona. Tutaj prawo niejako działa wstecz. Klauzula niedozwolona to taka klauzula, która była, jest i będzie niedozwolona. Agnieszka Majchrzak z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Taka klauzula jest uznawana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prawomocnym wyrokiem za niedozwoloną. W momencie wpisania tej klauzuli do rejestru, który jest prowadzony na naszej stronie internetowej, taka klauzula staje się niewiążąca dla konsumenta i przedsiębiorca nie powinien jej stosować. To jest jedna z takich sytuacji, które wyglądają, jakby prawo działało wstecz, ale to można wyłożyć takim bardzo prostym przykładem. Jeżeli zawarłby pan umowę z jakąś instytucją, w której ta instytucja stwierdza, że jeżeli pan nie odda raty za coś pożyczonego, to oni będą panu wymierzać chłostę, 30 batów. Jeżeli po jakimś czasie złoży pan zawiadomienie, że to jest nielegalne i sąd uzna to za nielegalne, to może pan przecież zwrócić się do tejże instytucji o odszkodowanie za poczynione panu szkody. Czy była jakaś próba rozwiązania sprawy z bankiem bezpośrednio? Jest cała duża grupa osób w podobnej sytuacji jak ja. Wiele osób już składało reklamacje i niestety one są konsekwentnie odrzucane przez bank. Bank nie zrobił nic. Zignorował po prostu ten fakt, że jest to naruszenie prawa. A jakieś wyjaśnienia ze strony banku? Dlaczego odrzucona została reklamacja? Bo jeżeli coś reklamujemy i reklamacja jest odrzucona, to powinniśmy mieć uzasadnienie. Z tego co wiem, głównie powołuje się bank na to, że prawo nie działa wstecz. Czy w tym momencie prawo powinno zadziałać wstecz i bank powinien jakoś zrekompensować to, że przez te kilka lat czerpał korzyści z tej klauzuli? W przypadku, gdy klient poweźmie informację o tym, że w jego umowie znajduje się klauzula niedozwolona. Maciej Krzysztoszek z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Powinien przede wszystkim czym prędzej skontaktować się z nadzorowanym podmiotem, czyli na przykład z bankiem. I jeśli ten kontakt okaże się nieskuteczny, to oczywiście powiadomić Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o tym, że taka klauzula niedozwolona znajduje się w umowie. Niestety jak trwoga to do sądu. Najczęściej jest tak, że przedsiębiorca ma inne zdanie niż konsument. I to nie jest często tak, że ten biedny kredytobiorca rzeczywiście jest biedny w starciu z bankiem, który jest profesjonalistą. Konsumenci są coraz bardziej świadomi swoich praw, są coraz bardziej świadomi tego, że umowy nie mogą zawierać klauzul niedozwolonych. Warto też skorzystać z bezpłatnej pomocy rzecznika konsumentów. Tych rzeczników jest prawie 400. Działają w każdym mieście, w każdym powiecie i bezpłatnie pomogą przeanalizować daną umowę. Co więcej, rzecznicy posiadają też kompetencje do tego, żeby wytaczać powództwa na rzecz konsumentów. I często się tak zdarza, że rzecznicy są reprezentantami grupy poszkodowanych konsumentów, na przykład w postępowaniu grupowym, wtedy kiedy jest składany pozew zbiorowy. Dokładną listę wszystkich niedozwolonych klauzul można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klauzule abuzywne, mimo że zabronione, w umowach nadal tkwią, są schowane, banki nadal milczą. No, milczą do tego stopnia, że przedstawiciele banków odmówili komentarza w tej sprawie naszemu reporterowi Mariuszowi Krzemińskiemu. To jest Trójka, audycja poranna. 71335 to nasz numer SMS albo ranek@polskieradio.pl. Za 17:07. Alarm clock rings, another day in hell begins. I'm going out of my mind until she walks in. They say love is blind, but my vision is fine. When I look at her eyes, I'm like, Emily, won't you sit next to me? You've got such a pretty face, I'm a waste of space, but a boy can dream. It sucks, you're cool and I'm not what they say. Every door gets insane, no jobs at all, I guess I'm barking. On a short lead, we never play the same games, because you're out of my league. You don't even know my name, and you see me every day. I must be invisible, I just wish that I could say, hey Emily, won't you sit next. I'm a waste of space, but a boy can dream. It sucks, you're cool and I'm not what they say. Every door gets insane, no jobs at all, I guess I'm barking up the wrong tree.

Łukasz Walewski w studiu. To stąd ten szum gazet, szelest. Zaczynamy od dziennika Gazety Prawnej. Jeśli chodzi o to, co dzieje się w branży strajkowej, można by powiedzieć, jest zarówno podsumowanie tego, co w Poczcie Polskiej, jak i tego, co w kopalniach. Zaczniemy od tego, że choć górnicy strajkują, JSW ma co sprzedawać. Do protestu przyłączają się inne kopalnie. Premier przyjeżdża na Śląsk negocjować. Żądania rosną. To czarny scenariusz i realny, czytamy. Ale dramatu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej na razie nie ma, co widać też na wykresie kursu akcji, który spadł wczoraj tylko o 4,35%. Mamy zapas węgla na hałdach, mówi rzeczniczka JSW. A obok dziennik Gazeta Prawna drukuje bardzo ciekawą infografikę, na której pokazane są dokładne, można powiedzieć, struktury finansowe firm wydobywających węgiel kamienny w Polsce. Katowicki Holding Węglowy, Jastrzębska Spółka Węglowa itd., itd. Jest tutaj pokazane zarówno akcjonariat, ile kopalni ma dany holding, jak duże ma zatrudnienie, ile ma związków zawodowych, jaki jest w związku z tym procent uzwiązkowienia, jakie jest wydobycie, no i jaki jest system pracy. Najciekawsze wydaje się to, że ostatnio sporo się mówi o słynnej sprywatyzowanej kopalni Silesia z dużym powodzeniem. I tutaj akurat patrząc na wykres, tam jest 7-dniowy tydzień pracy, system pracy. W zasadzie to chyba jedyne takie na całym tym wykresie. Natomiast Poczta Polska w artykule Wilk nasycony, a owca cała, czytamy, odsuwa się widmo strajku w spółce. Związkowcy wynegocjowali nowy układ zbiorowy. Dziś poznają plany restrukturyzacji. Przypomnijmy, zarząd Poczty Polskiej zaproponował, aby zmienić system wynagradzania i premiowania pracowników. W skrócie, spółka chciała zlikwidować większość dodatków do płacy. Dotychczasowe składowe pensji miały się stać integralną częścią wynagrodzenia. Premie mieli otrzymywać tylko ci, którzy zrealizują zadania i plany sprzedaży. Ze strony pracodawcy priorytetem w negocjacjach było nieprzekraczanie dotychczasowego budżetu wynagrodzeń. No, a z informacji dziennika wynika, że związki ustąpiły w sprawie nowego systemu premiowania. W zamian udało im się wynegocjować zachowanie dodatków stażowych i premii rocznych. No i tak się negocjuje w Poczcie Polskiej. Przechodząc do Rzeczpospolitej, gdy przeglądaliśmy okładki, zapowiedziałem, że będziemy mówić nieco o schronach, o tym, że ich nie mamy. Dokładnie chodzi o schrony przeciwatomowe. Pozostało ich 90 na Podkarpaciu, jeden na Opolszczyźnie. To z odpowiedzi MSW na interpelację jednego z posłów. Pytanie gazeta zadaje, czy są one potrzebne, czy nie. I powołuje się na ekspertów. Doktor Grzegorz Kwaśniak mówi o bałaganie kompetencyjnym i dodaje, że Polska powinna rozbudować sieć schronów. Czytamy. Zdaniem posła Rojka, który zadał pytanie MSW, mogłyby te schrony stanowić zabezpieczenie na ewentualność awarii którejś z 9 elektrowni jądrowych w bezpośrednim sąsiedztwie Polski. Głównym zadaniem schronów przeciwatomowych jest ochrona przed falą uderzeniową, więc w przypadku awarii elektrowni jądrowej są mało przydatne. Zadaniem służb jest wtedy ewakuacja mieszkańców z zagrożonej strefy. Odpowiada rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Paweł Frontczak. Dodaje, że szef obrony cywilnej kraju powołał zespół do spraw koncepcji kierunków działań w zakresie budownictwa ochronnego w Polsce. No i do końca marca ma on przedstawić swoje rekomendacje dotyczące m.in. schronów. No, czyli tego, czy będziemy bezpieczni na wypadek najgorszego scenariusza, czy nie. Na moment jeszcze przejdę do Gazety Wyborczej, bo tu bardzo ciekawa korespondencja na stronach z informacjami ze świata. Bartosz Wieliński w krótkim bardzo tekście pisze o austriackiej gazecie i to bardzo ciekawe. Austriacka gazeta, niech Polska przyzna się do udziału w Holokauście, czytamy w tytule. W środowym wydaniu dziennika Heute Erich Müller, który wybrał się na uroczystości 70. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz, napisał, że Bronisław Komorowski, w przeciwieństwie do prezydenta i kanclerza Austrii, którzy mówili o udziale Austriaków w Holokauście, o polskiej winie nie zająknął się nawet słowem. Jaka jest ta przemilczana polska odpowiedzialność za Holokaust? Müller nie wyjaśnia. No a Bartosz Wieliński kończy puentując o tym, że uchodząca za pierwszą ofiarę Hitlera Austria ma wielkie problemy z rozliczeniem swojego udziału w zbrodniach III Rzeszy, wiemy nie od dziś. Na przełomie lat 80. i 90. prezydentem kraju był Kurt Waldheim, podczas II wojny adiutant generała Aleksandra Löhra, odpowiedzialnego za deportację do Auschwitz tysięcy greckich Żydów. Tablice ku czci Löhra do dziś wiszą w dwóch wiedeńskich kościołach. To, co w prasie dziś czyta dla Państwa Łukasz Walewski. Bardzo dziękuję. A mogę jeszcze powiedzieć, oczywiście, tylko, że opowiem później nieco o grzechach porównywarek. O grzechach porównywarek, ale to później. Grzechach porównywarek? Tak, korzystasz z porównywarek cenowych w internecie. No, według Gazety Wyborczej, tak, a lista grzechów jest długa, oj długa. No dobrze, no tak, grzeszą to trzeba niekoniecznie rozgrzeszyć, ale sprawdzić, czym grzeszą. No i żeby się to nie powtarzało. Oczywiście. Za 4,5 minuty, godzina 7. Mówiliśmy Państwu, że dziś kawa. Kawa niezbędna. No właśnie, tak też jest zatytułowane to nagranie Joanny Kondrat. No, producenci kawy to zdaje się zacierają ręce, bo patrzyłem na najbliższe prognozy pogody. W najbliższych dniach ciśnienie jeszcze spadnie, a dziś już jest naprawdę, można powiedzieć, rekordowo niskie jak na tę zimę. Zdaje się, że 970 kilka hektopaskali to wcale nie będzie nic nadzwyczajnego za dni kilka. To ja już idę się na wszelki wypadek napić kawy. Ziarna kawy trzeba zbierać. Wypijam kawę tę wczorajszą i tę parzoną na jutro. Tak na wszelki wypadek wypijam kawę na wypadek. Tę wczorajszą, tak na wszelki, tę na jutro. Proszę, gdyby dzień do stołu nas nie prosił. Zapraszamy do reklamy. Ostatnie dni zimowej wyprzedaży w sklepach kosmetycznych Hebe. Spiesz się! Tylko do końca stycznia atrakcyjne rabaty aż do minus 70%. Kobiecy sposób na udane zakupy. Miasto 44. Premiera na DVD.